mapirawe yote na makwara. Wewe uramenya. Hapo wewe uyatakia Yesu. Nyumba hakualia makwara yaka kualiwani. Arataji imenya. Lakini kwetu Yesu kwa kwaki. Kwa tukomeje. Tulivu za petehera. Jina iwa Yesu. Jina iwa Yesu. Jina iwa Yesu. Jina. Ya ya ya ya. Nukwijia bebu libele ya rulema. Harakosha. Kwa baraka. Kwa Mungu. Kwa uzima. Kwa Mungu. Roche.